السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu Waislamu wa hapa Wito, barakallahu fikum. Kwa kweli kalima hili ni kalima fupi tu kwa ajili ya kupongezana. Lengo la kalima hili ni kupongezana na kuhamasishana katika munasaba huu wa daura hii inayoendelea hapa katika mji huu wa Wito. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu anatakiwa aishi hapa duniani kama ni njia ya kupita, asije akawa na nia ya kwamba hapa duniani ndio amefika. Dunia, ndugu zangu Waislamu, si mahali, si nyumba ya milele. Dunia ni njia ya kuendea akhira. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama fi al-Bukhari min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mankibayya faqala kun fi ad-dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ibn Umar radiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alishika bega langu na kunambia, kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabil, kuwa hapa duniani kama kwamba ni mgeni au mpita njia. Mgeni akienda mahali anakwenda kwa ajili ya siku moja mbili na kuondoka. Kadhalika mpita njia akifika mahali, si mahali pa kuishi, anapita njia tu siku moja na mbili, anakwenda zake. Kwa hiyo kuwa hapa duniani kama mgeni au mpita njia, usiifanye dunia kwamba ni mahali pa kuishi milele. Wakana Ibn Umar radiyallahu anhuma yakul idha amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idha asbahta fala tantadhiri al-masaa wa khudh min sihhatika limaradhik wa min hayatika limautik. Ibn Umar radiyallahu anhuma, baada ya kuambiwa maneno hayo na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa naye anasema idha amsayta fala tantadhiri as-sabah, ukifika jioni usingojee kufika asubuhi. Fanya amali njema kiasi cha uwezo wako, usingojee kufika asubuhi. Nani kakwambia utafika asubuhi ya kesho? Nani katika sisi mwenye garantia ya kufika kesho asubuhi? Hatuna garantia ya kufika saa nane ya leo, tutakuwa na garantia ya kufika kesho asubuhi? Idha amsaita fala tantadhiri sabah wa idha asbahta fala tantadhiri almasa, ukifika jioni usingojee asubuhi ndio ufanye amali zako njema. Fanya amali njema jioni hiyo hiyo, bado uko na afya yako, bado ni mzima, una uwezo wa kufanya amali njema. Fanya, usingojee asubuhi. Chukua kwa ajili ya afya yako na uzima wako, kwa ajili ya maradhi yako. Khudh min sihhatika limaradhik, ukiwa mzima fanya amali njema, kwa sababu kutakuwa na wakati ni mgonjwa, huwezi kufanya amali zile ambapo ulikuwa ni mzima na afya yako. Wa khudh min sihhatika limaradhik wa min hayatika limautik, kuchukua kwa uhai wako kwa ajili ya kufa kwako. Wakati uko uhai wewe una afya yako, chukua fursa ufanye amali njema kabla ya kukufikia mauti. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unatuamrisha tutumie vizuri nyakati zetu. Kila mmoja katika Waislamu autumie uzuri wakati wake kwa ajili ya akhira yake. Dunia sio nyumba yetu sisi Waislamu, ndugu zangu Waislamu. Dunia ni mahali pa kupita. Wangapi, wangapi wazee wetu, ndugu zetu, marafiki zetu, wako wapi sasa hivi? Wote wameshakwenda mbele za haki, wameshafariki, kuonesha kwamba dunia haina maana yoyote. Kwa hiyo kila mmoja katika Uislamu anatakiwa atumie wakati wake vizuri. Nikisema hivi ndugu zangu Waislamu, nakupongezeni nyinyi ndugu zetu mliotumia wakati wenu vizuri kuja kuhudhuria katika semina hii na daura hii iliyoanza tangu jana hapa katika mji wetu wa Witu. Kwa kweli mmetumia wakati wenu vizuri kwa ajili ya amali njema za kuja kupata mafundisho ya dini yetu. Ndugu zangu Waislamu, kuna thawabu nyingi. Tutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mna thawabu nyingi mtakazozipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia wakati wenu mzuri huu. Na kutoka makwenu, mmetoka mbali katika miji yenu, mmekuja kuhudhuria katika msikiti huu, Masjid Ali ibn Abi Talib, hapa Wito, kwa ajili ya kupata mafunzo na mafundisho ya dini yetu. Tutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala thawabu nyingi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakul, majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الحديث الطويل وفيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله حواجك سنيك وات ووات كتك نيومب يويوتي كتك نيومب ذا الله مسكيتي ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ونصوم كتاب الله ويتدارسونه بينهم ونفندشان بين ياهم مفندش يوم اسلام اسبقوه وشكيا نزلت عليه مستكينة وشكيا أتليف أتليف ونوشكيا واكو كتك نمبز الله سبحانه وتعالى. Aidha wanasoma kitabu cha Allah au wanafundishwa Uislamu, huwashukia utulivu, rehma huenea. Waghashiyatuhumur rahma, rehma huenea, rehma ya Allah huenea watu hao. Wahaffatuhumul malaika, malaika huwafunika kwa mbawa zao watu hao waliokusanyika katika nyumba yoyote katika nyumba za Allah. Wadhakarahumullahu fiman inda, Allah subhanahu wa ta'ala huwataja watu hao kwa malaika alionao huku kwake. Tunataraji Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sote atatutaja kwa hao malaika alionao. Ndugu zangu Waislamu, ni fadhila kubwa kwa Waislamu kwamba wanakutana katika nyumba za Allah na kufundishana dini yao. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu Waislamu wamewacha miji yao wakenda katika mambo ya upuuzi, bali mambo ya haramu, mambo yanayoendelea sasa hivi duniani. Kuna watu wameacha nchi zao, wakatoa gharama zao, wakawacha watoto wao, wakawacha ahali zao, wakwenda kwenye upuuzi, bali wakenda katika mambo ya haramu, mambo ya mipira. Wangapi ndugu zangu Waislamu wametoka Kenya wamekwenda Qatar kwa ajili ya kombe la dunia? Wangapi katika Uislamu wametoka Tanzania wamependa Qatar kwa ajili ya kuangalia upuuzi na haramu ya kombe la dunia? Wangapi wametoka Saudia na nchi nyingine nyingi duniani wamependa Qatar kwa ajili ya mambo ya upuuzi? Hakuna thawabu hata moja wanaoipata, bali na madhambi ya kwenda kuhudhuria mahali penye kwenye haramu nyingi. Ndugu zangu Waislamu, mambo ya boli, mambo ambayo ni balaa kubwa imeenea katika nchi zetu. Vijana, wazee, wanawake, wanaume, watoto, hakuna kulala. Watu kwenye maboli na kwenye mipira na kwenye ma-TV, watu wanaangalia maboli ambayo hayana hata maana moja. Watu maalfu kwa alfu wanaangalia kile kitu kinapokwenda, mara kimekwenda huko wanaangalia, macho yao mara kimepelekwa huko wanaangalia, mara kimeingia si kwenye wavu wanaangalia. Bude halina faida yoyote, mwaliangalia saa moja nzima kwenye skrini, waangalie lile jiboli lile limekwenda huko, waangalie limekwenda huko muda gani? Yani dakika ngapi umezipoteza? Kama ungesoma Qur'ani ungepata faida ngapi? Kama ungekuwa umemtaja Allah hizo dakika 90, bali dakika 120 extra time bado unaangalia pale kwenye kioo, ungesoma Qur'ani ungepata juzu ngapi ukizisoma? Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha, hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mtume anasema mwenye kusoma herufi moja katika Qur'ani anaandikiwa mema moja, anaandikiwa jema moja. Wal hasana bi ashri amthaliha, jema moja mtu analipwa thawabu 10 kwa jema moja tu. Ndio Qur'ani, ukisoma herufi moja wewe unalipwa mara 10, thawabu 10. Mtume anasema la aqul alif lam mim harf, sisemi alif lam mim ni harfu moja, la, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim ni herufi tatu, thawabu 30. Alif lam mim peke yake thawabu 30. Je, ukisoma hizbi nzima una thawabu ngapi? Ndugu zangu Waislamu, umekaa katika kioo huna hata thawabu moja, bali ya madhambi ya kukaa na kupoteza wakati wako. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa nyakati ngapi katika Qur'ani? Ameapa kwa usiku, ameapa kwa al-asri, ameapa kwa al-fajr, nyakati. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini anaapa? Kwa sababu ya umuhimu wa wakati. Muislamu asipoteze wakati wake kwa mambo ya upuuzi, mbali ya mambo ya haramu. Watu wanabeti, watu wana kamari katika mipira, kuna wanawake, kuna mchanganyiko, wengine wanakuta bangi, wengine wanakuja katika mipira. Hakuna hata mwanachuoni mmoja aliyehalalisha mipira ile inayochezwa sasa hivi kule, hakuna. Lakini baadhi ya Waislamu wanatoa gharama zao nyingi tu, wanawacha shughuli zao nyingi zenye thawabu, wanakwenda katika mambo ya mipira na kupoteza nyakati zao kwa jambo ambalo halina maana yoyote, mbali ya madhambi wanaoyapata. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa kweli nataka kuwapongeza kwa nafsi yangu, kwa dhati yangu, kwa niaba ya wenzangu, nataka kuwapongeza nyote mnaohudhuria katika daura hii na mnaoendelea kuhudhuria katika daura hii. Tunataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala akulipeni malipo makubwa kwa vile mmetumia vizuri nyakati zenu kwa kupata maalumati na mafundisho ya dini yenu. Kwa zangu Waislamu, Waislamu tunahitaji kujua dini yetu vilivyo. Kila Muislamu anawajibika kuijua dini yake. Uislamu unahimiza jambo hili la ilmu, la kujua dini yako. Ni jambo la kila wajibu, ni ibada ya lazima. Jambo la kujua mafundisho ya dini ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Si kwamba kusoma elimu ni kwa watoto, la, kusoma elimu ni sisi wazee kwanza. Watoto bado hawajawajibika kusoma, ingawa kusoma kwao ndio aula wakati wakiwa watoto, lakini sisi wazee, sisi ni lazima. Tayari mukallafun, tuna akili zetu, sisi ni wajibu kusoma. Tusiposoma tunapata madhambi, kinyume cha watoto bado hawajawajibikiwa, bado si mukallafin. kwa ndugu zangu Waislamu, mmetumia wakati wenu vizuri, na endeleeni kutumia wakati wenu vizuri kwa ajili ya jambo hili la dini. Ndugu zangu Waislamu, ni fursa kubwa, ni fursa kubwa mlioipata ndugu zetu wa hapa wito, kwa kujiwa na mashehe hao wakajitolea muhanga, wakawacha jamaa zao, wakawacha shughuli zao, wakaja hapa kwa ajili ya kukufundisheni masuala ya dini. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe mashehe hawa, awalipe maduati hawa na wasimamizi wao waliosimamia semina hii inayoendelea hapa wito. Ndugu zangu Waislamu, dini inataka kusomwa. Dini yetu hii ni dini ya ilmu, sio dini ya ujinga. Dini ya ilmu, kila Muislamu anatakiwa ajue ibada zake vile zinavyofanywa kisawa sawa. Kila Muislamu, masuala haya sio ya mashekhe na maulama, ya kwamba wale maulama ndio wanaojua dini, sisi wengine basi tusali tu tunavyotaka sisi, tufunge. Hapana, hapana. Kila Muislamu anatakiwa asali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila Muislamu anatakiwa afunge kama alivyofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, afanye haji kama haji ya Mtume. Kila ibada inatakiwa isomwe na itekelezwe kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana da'wa salafia inaipa kipaumbele jambo hili la ilmu, na kile inapokwenda inaweka semina. Kuna watu wanafanya da'wa hizbia na kuzunguka kuzunguka, lakini da'wa zao hazina maana yoyote, hawakai wakafundisha watu. Wanatakiwa maduati wakae wafundishe Waislamu. Waislamu wanahitaji kufundishwa, sio kutembea na kuzunguka huko na kutukana watu tu ndo da'wa zao. Hapana, Waislamu wanataka kufundishwa harfan harfan. Masala ya sala, masala ya udhu, masala ya ghusl, haya ni masala ya ibada. Baada ya kufundishwa hivi, tunatakiwa tuulize jambo hujalifahamu, uulize, mbona sijafahamu hapa? Ufuate yule shekhe aliyokufundisha, umuulize. Sio ujinga kuuliza, kuuliza si ujinga, bali sualu nisful ilm, kuuliza ni nusu ya ilmu. Kwa hiyo mmefundishwa na mtafundishwa, uulizeni maswali, msione aibu. Ndugu zangu Waislamu, ndio kusoma. Kusoma kwa utu uzima ni kuuliza. Umefundishwa hujafahamu, uulize. Watoto ukiwafundisha hata kama hawajafahamu, je, mmefahamu? Waitikia kwa vichwa watoto. Lakini watu wazima hujafahamu, uuliza, sijafahamu hapo shekhe. Au darsa imekuja, mfuate yule shekhe, maana shekhe pale umefundisha kitu kadha, mimi sijafahamu, nielimishe vizuri, nifahamishe. Ndugu zangu Waislamu, tuulizeni. Tusikae na jambo ambalo hatulijui tukabaki nalo, sijui mimi, naenda na ujinga wangu. Hapana, msibaki na ujinga. Tuulizeni maswali kama jambo hujalifahamu. Wala maduati hawa, mashekhe hawa, si kama wale wengine kwamba hawataki maswali. Na kuna maduati wengine wakali, nini kuna kuuliza tena, wanamtolea macho yule aliyeuliza, nini nini sasa? Hapana, hujafahamu shekhe, sijafahamu hapo, nielemishe. Darsa wakati umekwisha, shekhe njoo bana pale, hebu niulize, nielezee vizuri, atakueleza yule shekhe. Tunasoma hapa kama ni ndugu wa pamoja, tunasoma hapa ni ndugu wa pamoja. Maduat na nyinyi wenyeji ni ndugu sasa hivi, msione haya wala msiogope kuuliza. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuelimishana dini yetu. Sisi tuna wajibu, tuna jukumu la kuwafundisha, na nyinyi mna jukumu pia la kujua, kama sisi tulivyo jukumu la kujua, na nyinyi mna jukumu la kufahamu na kutekeleza. Haiwezekani sote sisi tutoke twende tukasome huko. Baadhi ya watu wamekwenda kusoma, wanakuja kufundisha. Ndio ilivyo, ndivyo ilivyo katika sunna. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. حَيِّي كَوْإِسْلَامُ وَتُكِي وَوْتِمْ جِمْزِيمًا وَنْدِي وَكَسُومِ وَكُمْ كَمَا نِمُمْبَاسَ وَكَسُومِ مَدِينَةً وَمَكَّةً. وَنْدِي وَكَسُومِ بَعْضِ يَا وَاتُوا هَلَفُوا وَكِرُودِي وَوَفُنْدِشِي وَنْزَاوُ Kwa sisi tuna jukumu la kuwafundisha nyinyi, na nyinyi mna jukumu la kukaa na kufundishwa. Sio aibu. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya masahaba, kuna baadhi ya masomo wamesilimu watu wazima, miaka 60, miaka 70 wamesilimu, wakasoma kwa Mtume wa sallam mpaka wakawa kibaru ulamai hadhi umma, kwa sababu ya kusoma na juhudi. Kwa hiyo msikate tamaa kwamba eti nina ndevu nyeupe siwezi nikakaa nikasikiliza darasa, siwezi nikakaa nikafundishwa. Hapana, sio hivyo, sio hivyo. Tukaeni tusome, tujue dini yetu, tukawafundishe wenzetu. Umesoma, umefahamu, umejua, nenda kawafundishe jamaa zako nyumbani, hata kama ni ahali yako. Leo nimepata faida hii, ahali yangu hukuwa na nafasi ya kuja, lakini tumesoma kadhaa, tumesoma kadhaa, na sisi tuna jukumu la kuwafundisha jamaa zetu. Tukishasoma hapa, jamaa zetu, ahali zetu wako nyumbani, tukawafundisheni. Watoto wetu hawakuja wengine, tukawafundisheni. Ndivyo ilmu hii inavyokwenda. Ndugu zangu Waislamu, as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakisafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu. Mtu anasafiri kutoka Makka mpaka Sham, kutoka Madina mpaka Masri, anakwenda kutafuta hadithi moja tu, hadithi moja tu anakwenda kuitafuta kwa yule shekhe. Hakadha kana salaf, maulama wakubwa, kibaru ulamai salaf walikuwa wakisafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu. Maulamaa wengi wametoka katika rasaili zao wakitunga vitabu vya mustawa, ar-rihlatu fi talabi al-ilm, ar-rihlatu fi talabi al-hadith, safari ya kutafuta ilmu, safari ya kutafuta hadith. Ni jambo la sunna, ni jambo la sunna mtu kusafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu, na ni ibada, ana thawabu. Ndugu zangu Waislamu, tusichoke, tusisinywe, tusikimwe kwa ajili ya kukaa na kuelimikwa na kuelimishwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatafuta ilmu kwa ajili ya maslahi yetu, si maslahi ya mtu yote. Kila anayetafuta ilmu ni kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe, ili afanye ibada sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, ibada hazifanywi kwa kubahatisha, haitakiwi. Haitakiwi kufanya ibada kwa kubahatisha, haitakiwi kufanya ibada kwa kubabaisha, hapana. Swala uswali kama alivyoswali Mtume za sala, kadhalika kila ibada usibahatishe, ufanye kama inavyotakiwa ifanywe. Kama hujui, uliza. Ndivyo ilivyo. Kama hujui ibada hii inafanywa vipi, muulize mwenzako anayejua. Hakuna, muulize mwalimu, muulize shekhe, wa hakadha. Ndiyo dini yetu inavyokwenda. Dini yetu ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Kuna dini za ujinga zipo, kuna dini za ujinga zipo. Manasara ni wajinga, wanafanya ibada bila kujua, wanajifanyia tu. Lakini dini ya Uislamu ni dini ya ilmu. Kwa ndugu zangu Waislamu, bado natoa pongezi zangu za dhati kwa niaba ya wenzangu, kwamba mmechukua wakati wenu mzuri, mmetumia wakati wenu mzuri. Msichoke kutumia wakati huu mzuri, kwa sababu ni ajili. Mnapata ajili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi ya kukusanyika Waislamu katika msikiti ni ajili. Nafsi ya sala baada ya sala, umekaa unangojea sala, ni ajili, ni thawabu. Kila unaposali ukingojea sala nyingine, ni thawabu. Katika watu saba aliyowataja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwamba watafunikwa katika kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhillu wa man wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamanishwa na misikiti. Kwa maana hadha, kila swala yeye anangojea adhana anakwenda msikitini, anangojea adhana anakwenda msikitini. Huyu ni katika watu watakaofunishwa na kivuli cha arshi ya Allah siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Kwa ndugu zangu Waislamu, bado tuna nafasi kubwa. Ndugu zangu Waislamu, siku mbili hizi tulizowekewa, tuone ni kidogo, tusione ni nyingi. Kama kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili tuko msikitini tu, ndio ni thawabu. Utaki thawabu wewe? Mbona waona tabu siku tatu? Siku tatu zote hizo tutasikiliza? Ndio, kwa maslahi yako Muislamu. Usichoke wala usisinywe, kupata maalumati na kuelemika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hii ni ibada, ni ibada iliyoachwa na Waislamu wengi, ibada ya kusoma na kutafuta ilmu. Ndugu zangu Waislamu, nimeambiwa nisime dakika tano, nimeambiwa nisime dakika tano kumi, lakini naona anaendelea. Niendelee? Nimeambiwa inatosha, sijinikasema maneno ambayo hayastahili kweli. Sasa kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe subra, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe himma ya kutafuta ilmu na kuijua dini yetu, si kwa siku hizi tatu, bali kila inapowekwa daura. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atupe azma na himma ya kuhudhuria katika daura hizi. Na Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba atulipe kwa fadhila zake na rehema zake. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.